hvis du skal se dit liv passere revy for dine øjne, du skal dø. Mm. Hvad er så en enkelt scene fra dit liv, du håber, du vil se? Hmm. Det er simpelthen det største spørgsmål først nærmest, føler jeg, ikke? Jo. Det virkelig hopper ud i den dybe ende. Direkte ned i det her. Jeg tror faktisk, at det må være at se Vera smile. Ja, se min datter smile. Måske endda, altså det øjeblik, første gang hun smiler til mig og min kæreste David. Og prøv lige at sætte scenen en gang. Jamen altså, jamen, vi er herhjemme, og David er jo heldigvis også hjemme, i det han er arbejdssøgende, og jeg er på barsel. Så vi sidder begge to med Vera henne i sofaen. Lige derovre. Det er lige derovre, og ja. Og det er jo en flot sofa. Altså, det er jo en sofa, der er så flot, at man tænker, nå, ja. Er det farligt? Nej, altså, når nej, man nej. Har et barn? Ja, det er ganske ufarligt. Det er betræk, der kan komme af og i vaskemaskinen. Okay. Og det er bare for at sige sådan, nu sidder vi jo her hjemme hos dig. Ja. Har ret stylish. Altså, tak. Du ved, man har bare sådan en fordel eller en frygt måske. Nu er det mit indre jeg, der taler med sådan en frygt for, at hvis man skal lige pludselig bo med et barn i et lejlighed, så gør det, altså, så bliver det helt sådan uæstetisk. Så gør det bananas. Måde. Ja. Ja, altså vi har jo ikke så meget plads. Vi bor jo på 56 kvadratmeter eller andet, så vi bliver jo ligesom nødt til at have nogle systemer og have nogle steder til ens legetøj og sådan ligesom gå op i og rydde op, fordi ellers så bliver man simpelthen sindssyg. Så vi har ikke den luksus, der hedder at bare have et børneværelse, hvor man ligesom giver en gas. Eller til sådan gengæld har I så luksusen af, at på en eller anden måde også få gemt ting væk, har meget sådan clean. Og i hvert fald, I sidder i den her sofa, som jeg synes er flot, men tak. Som der bare kan blive babygulvet på. Den, ja, altså alt hvad der sker herinde, der er ikke nogen fine fornemmelser. Man må godt bare have sko på og spille kaffe i sofaen og sådan. Altså, man skal bare være, som man er. Så det er jeg glad for, du synes. Og I sidder der? Vi sidder der, ja. Og David har Vera på skødet. Hun kigger ligesom hen mod ham. Og indtil videre har det jo været en baby, som kigger meget. Har meget langsomme bevægelser, men man har ligesom ikke fået det her rigtige interaktion på en eller anden måde med hende. Og hvor gammel er Vera på det her tidspunkt? Åh, det er et godt spørgsmål. Måske er hun 2-3 måneder eller sådan noget, tror jeg. Altså, nu er hun jo 6 måneder i går, så det hele det flyder lidt sammen, ikke? Klart. Barselsland og sådan, det hele, dagene flyder lidt sammen, månederne flyder lidt sammen. Okay. Men hun kigger op på David, og så er det så, hun smiler 3 gange i træk for første gang til ham. Og jeg sidder lige ved siden af, og David han får sådan tårer i øjnene og bliver meget, meget rørt, fordi at det er bare rigtig hårdt at have en baby. Så det der med at få den her det her kærlighedsøjeblik fra hende med det her smil, der kommer 3 gange til ham første gang. Det går bare lige hjertet på ham, og så går det også lige hjertet på mig. Så. Og måske også den første sådan håndgribelige, I går sådan en belønning, altså for det her hårde arbejde, ikke? Altså jeg tænker også, det må være sindssygt hårdt, selvom det er ens barn, og man jo skal alle de her ting. Så det vil også pisse hårdt at ikke sove og gøre alle de her ting for en person, der ikke engang kan sige tak, der ikke engang smiler. Ja. Og Vera har haft rigtig ondt i maven, så der har været meget kolik baby over hende. Så det der med at få noget, der er så tiden, helt vildt meget. Ja. Men så få det modsat, ikke? At få sådan 3 smil i træk, det var bare kæmpestort. Og så, jeg er så taknemmelig for, at han sådan var der, ikke? At han ikke var på arbejde. Ja, at I også får lov til at dele det øjeblik, jer to imellem. Ja. Så på en eller anden måde, i det øjeblik, Vera smiler til jer for første gang, så bliver det ligesom det hele værd. Altså måske ikke kun de 3 måneder, men også bare sådan alt, du har skulle igennem i hele dit liv, for at nå til det øjeblik. Ja, det er virkelig et øjeblik, jeg håber, jeg skal se, når jeg ikke skal være her mere. Det er fordi, det var bare noget af det største, jeg nogensinde har oplevet. Selvfølgelig også at føde Vera og finde ud af, at jeg var gravid. Altså, der er jo mange highlights i en, i at få et barn. Men ja, altså der er bare så meget kærlighed og så meget sådan nærvær i det øjeblik. I lige det øjeblik der. Og er det rigtigt, hvad man siger? Altså at den kærlighed, man føler til sit barn, er sådan en helt anden slags genre af kærlighed, eller at den ikke måler sig med noget som helst andet? Det er en anden genre, men jeg synes, jeg synes ikke, den... Den er jo bare en anden, den er bare sin egen lille klump guld, men det er ikke sådan, at jeg så har mindre kærlighed til min kæreste, eller mindre kærlighed til mine venner. Jeg synes bare, at det er sådan, det er jo mere en omsorgs kærlighed. At det er sådan svært at beskrive, men jeg vil bare heller ikke tale kærlighed i andre, altså regi ned. Dem, der aldrig får børn, synes jeg jo kan opleve lige så meget kærlighed i deres relation med deres partner, eller familie, eller venner. Mm. Men for mig er det helt klart en ny slags kærlighed, en kæmpe kærlighed, altså som, jamen, som jeg aldrig har oplevet før, men det er noget andet. Mm. Ja. Det er smukt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Marie, du er 29 år gammel. Du bor i Vanløse i det her meget smukke og ikke så børnehjemsagtige hjem. Og her bor du med Vera, din baby, på et halvt år i går. Og baby daddy har jeg skrevet. Baby daddy. Stavet, yes. David, ikke? Yes. Som også er på du er på barsel i hvert fald. Mm-hmm. Og ellers så studerer du smykker, teknologi og business på KEA. Så bruger du vel en helvedes masse tid på at være nogens mor. Mm-hmm. Men når du ikke bruger tid på det, så bruger du også meget tid på musikken. Mm-hmm. Prøv at fortælle lidt om dit forhold til musikken, og hvad den fylder i dit liv. Den fylder meget. Jeg har altid haft musik i mit liv, og ja, altså, jeg kom på sangskole i 3. klasse. Det er tidligt. Og det er tidligt, ja, at få kor og hørelærer sådan noget på skemaet, ikke, hvor at andre har idræt, og altså det havde vi jo også, men det der med i det omfang virkelig at have musik som så stort et fag, altså det kommer virkelig ind sådan fra start i mit liv. Og det er bare, ja, det er nok min største passion et eller andet sted. Første barn. Ja, mit første barn. Ja, den musik, jeg har udgivet, tror jeg også, det er mine små babyer, ikke? Min første babyer. Jeg har kun 3 sange, men ja, altså musikken fylder rigtig meget i mit liv, og jeg har også søgt konservatoriet nogle gange, og er kommet på venteliste og fået at vide, at jeg skulle endelig søge igen, og sådan, altså, men det er jo bare lidt nemt for sådan en dommer at sige, fordi der skal jo gå et helt år, før jeg kan søge næste gang, ikke? Så skal jeg ligesom fylde et helt år ud med at arbejde eller vente på den her optagelsesprøve. Og hvad betyder det at være på venteliste? Jamen det betyder, at man... Er det ligesom standby? Ja. Okay, så du er faktisk sikret en plads næste år? Nej, altså ikke sådan standby. Altså det er mere sådan, hvis nu at en af dem, vi tilbyder pladsen, en af de to sangere. Okay. Hvis en af de to sangere skal... Du ved ikke, til udlandet, eller du ved ikke, bliver syg, eller altså, så får du lov at, altså, okay, at komme ind, ikke? For de siger jo i hvert fald ikke nej. Altså, hvem skulle sige nej, når man har brugt så lang tid på at komme ind? Ja, lige præcis. Det er simpelthen et nåløje. Så det var også derfor, jeg samtidig med det, så valgte at søge den uddannelse, jeg går på nu, med smykker. Men det er ikke fordi, at det så sikrer dig en plads næste år? Nej. At så, du på vej, så skal du i hele møllen igen? Ja, og sådan har det været i mange år. Okay. Og jeg har ligesom... søgte meget, efter jeg blev færdig på MGK, som er den her musikalske grundkursusuddannelse på 3 år, hvor jeg blev uddannet som sanger. Og så er det ligesom, det ligger lidt i kortene, man så skal på konservatoriet. Men for mig, så blev det også bare lidt et pres, at hvis jeg ikke kom på konservatoriet, så var jeg ikke god nok eller noget værd. Så på en eller anden måde, så er det meget rart for mig at lave noget helt andet, og sådan at lave noget visuel æstetik. Så det, på en eller anden måde er det også meget rart at gøre lidt, ikke gøre op med musikken, men være sådan, den kan godt køre samtidig med, at jeg laver noget andet. Altså den vil altid være en del af mig. Men det kan den jo være, uanset om du har det på skoleskemaet og tjener penge på det eller ej. Jamen det er det, og jeg tror faktisk, der er mere plads til den i det, jeg tjener mine penge på noget andet. Fordi så er det ligesom mig, der bestemmer, hvordan sangene skal lyde. Hvordan jeg gerne vil producere det sammen med min ven og Jamie. Sammen med Jamie. Som også har været med. Skud ud til Jamie. Gå ind og find Jamie. Gå ind og find Jamie. De andre steder og hør også den. Men nej, det tror jeg faktisk, der taler du ind i noget, tror jeg, som mange især i vores generation på en eller anden måde kæmper med. Den der idé om, at man udløser først sit potentiale for noget, hvis man tjener penge på det. Mm. Eller sådan, at den største drøm må være at kunne gøre sit frirum og sin hobby og sin interesse til sin levevej. Mm. Og der tror jeg bare, mange enten når til erkendelsen på din måde, eller rent faktisk når hen og tjener penge på sin hobby, og så opdager man sådan, oh shit, nu har jeg jo bare taget det, jeg elsker, og gjort det til et arbejde. Ja, og det tager nemlig også noget af glæden, tror jeg. Eller det kan det i hvert fald gøre. Ja. For mig så tror jeg, jeg vil have svært ved at skulle tjene penge på at turnere rundt konstant, for det er lidt der, pengene ligger i musikbranchen. Man får ikke særlig meget for Spotify views, eller listeners. Så jeg tror simpelthen, jeg er lidt for meget et hjemmemenneske og et bygge hyggelig boligbase ræde menneske til, at jeg skal tjene penge på at styrte rundt resten af mit liv, altså for at opretholde og være musiker, ikke? Så det skal ligesom passe også med den, man er. En ting er, at man gerne vil leve af sin passion, men man er jo også andet end sin passion. Man er jo også en type. Og der er nok bare lidt mere en indadvendt sangskriver, følsom type, end jeg er en fest og farver type. Så har du givet helt afkald på drømmen om konservatoriet? Kommer du til at søge igen? Nej, jeg har ikke givet afkald på den. Det kunne sagtens være, at jeg senere hen havde lyst til at dygtiggøre mig endnu mere og få nogle gode undervisere og komme ind igen eller sådan i musikken. Men jeg tror ikke, det fylder så meget for mig. Det er ikke så vigtigt, om jeg kommer ind eller ej. Altså, hvor at tidligere der var det ligesom. Det var hængt op på, om jeg var nok som menneske, som musiker, som eksistensgrundlag. Hvor nu kunne det være fedt at få undervisning, men jeg har ikke sådan det er ikke en drøm for mig at komme på konservatoriet. Det er en drøm for mig at skabe kunst. At skabe noget, folk kan relatere til. Og nu er vi jo allerede ude i fremtiden faktisk, hvis vi lige spoler tilbage ind en gang, og måske starter helt fra starten af, og lige får lidt mere kontekst på dig, der taler nu, Maria. Kan du så ikke tegne en overordnet tidslinje over dit liv for os? Jeg vil prøve at gøre et forsøg i hvert fald. Jeg bliver født på Frederiksberg. Og da jeg er 6 år, der bliver mine forældre skilt. Så der er jeg en 7-7 pige mellem Frederiksberg og Vanløs, hvor min mor flytter hen. Så jeg går på Vanløs skole, og så kommer jeg så på Sankt Anne der i 3. klasse. Og så flytter vi til Rødovre, så der bor jeg ligesom mellem Frederiksberg og Rødovre. Og så efter Sankt Anne, så kommer jeg et år på efterskole i 10. klasse. Og så kommer jeg i gymnasiet også på Sankt Anne Gymnasium, så det, og det er også musik efterskole. Det hele er musik. Det er musik sangskole, det er musik efterskole, det er musik gymnasie. Ja. Musik er det hele. Jamen, det bliver ved, og det bliver ved. Det kommer, der kommer mere. Altså, det stopper ikke her. Ja. Så flytter jeg et halvt år til Rørvig. Så kommer jeg tilbage. Og hvorfor flytter man til Rørvig? Jamen, det er en længere historie. Okay. Det kan være, vi skal ind på det senere. Okay. Fordi nu skal jeg jo lige færdiggøre den her tidslinje. Mm. Mens jeg lige... Ja, du kommer tilbage fra Rørvig. Jeg kommer til, ja, og så kommer jeg på musikvidenskab, som er på universitetet. Og der går jeg et år, men føler ligesom, jeg rigtig gerne vil blive bedre til at producere de sange, jeg laver, og sådan spille i band. Og, altså, jeg har været meget sangskriver alene ved klaveret. Jeg vil ligesom gerne møde nogle mennesker, som vil spille min musik med mig. Så derfor så kommer jeg på MGK og går der i 3 år. Og så er det så, at jeg søger konservatoriet og smykker. Hvor jeg så kommer ind på den uddannelse, jeg går på nu. Og, hvor længe har du gået der? Jamen, jeg skulle til introdag om onsdagen, men fandt så at vide søndag, fandt jeg så ud af, at jeg var gravid. Så det vil sige, at efter 9 måneder, der poppede der så en baby ud, så jeg nåede kun at være der et halvt år, altså på første semester. Okay. Så det er cirka et år siden, eller hvad? Ja. Ja. Jeg starter igen til februar. Mm-hmm. Så et år efter, at jeg ligesom var højgravid og gik fra. Ja. Spændende. Ja, så jeg nåede lige et halvt år smykker. Glæder du dig til at komme tilbage? Ja, det gør jeg. Ja. Altså, det er jo blandet, ikke? Altså, jeg kommer også til at synes, det er mærkeligt at skulle væk fra Vera. Og jeg kommer nok hele tiden også til at have hende i baghovedet. Det tror jeg ikke, man kan undgå. Men det er jo dit liv fra nu af. Det er bare mit liv fra nu af. Altså, hun kommer altid til at være i dit baghoved. Ja, det er Vera-toget, jeg er afsted på. Og ja, det har jeg også valgt at acceptere. At hun vil altid være i min bevidsthed, ikke? Men er det ikke skræmmende? Jo. Altså, det kan jo godt være skræmmende og dejligt på samme tid. Jo, altså, det er skræmmende, hvis jeg altid skal gå og være bekymret for hende. Ja. Hvilket jeg nok skal. Ja, men det skal du jo nok. Det skal jeg nok, men jeg må bare prøve at have noget tillid til universet og til dem, der skal passe hende, når jeg ikke er der. Og vide, at hun er i gode hænder, gode trygge hænder. Men det er da lidt skræmmende. Men jo, jeg glæder mig også til at komme i gang med noget kreativt, og noget, der bare er mig også, altså, som ikke handler om babyrelaterede ting. Eller dig i relation til andre, altså men bare dig i relation til dig selv. Ja, ikke? Min egen personlige udvikling, ikke? Ja. Det glæder mig til at genoptage, og også sådan komme lidt tættere på at blive færdig, så jeg også kan få det, vi kalder et voksenjob. Min kæreste. Ja. Altså, eller bare et job. Altså, hvor man tjener nogle voksenpenge og ikke er på SU. Altså, det bliver fedt også at få det. Fordi det er jo sådan lidt i mit hoved egentlig, selvom der jo er sindssygt mange, der bliver gravid under uddannelse, det giver jo god mening. Mm. Men det er lidt som om, det er en forkert rækkefølge. Fuldstændig. Ikke? At sådan, tænk, du har et barn, men du har ikke haft et voksenjob. Nej. Det er vildt. Det er meget omvendt af alle andre. Men... jeg er også glad for at have gjort det faktisk i den her rækkefølge. Jeg synes, det er som sagt rigtig dejligt, at David også har kunne være så meget herhjemme, og vi har kunnet ligesom træde ind i det her forældreskab sammen. Sådan så den ene ikke er på barsel i 8 timer, og den anden arbejder hele tiden. Altså sådan, så der er meget, som den ene går glip af i forhold til Vera, og den anden går glip af i forhold til at kunne trække vejret. Altså fordi hvis jeg skulle være på barsel alene, jeg ville jo ikke... Nej. Jeg ville ikke nå andet. Nej. Altså, det er så intenst. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ej, det er vildt. Det er så spændende. Jeg kunne også blive ved med at spørge ind til det, men vi skal også lige i gang med nogle af de andre spørgsmål her, Marie. Så hvis du skal vælge et øjeblik, selvom der har været mange, fornemmer jeg, hvad er så et øjeblik, der ligesom skal stå som dit definerende øjeblik? Dit point of no return måske? Det synes jeg er virkelig svært. Ja. Du må godt lige bruge et par minutter på at tænke. For der er jo både noget med det der med, i 3. klasse blev du placeret i en sangskole, ikke? Altså, tænker du nogle gange, hvad hvis du ikke var det? Altså, tror du, du havde fundet musikken alligevel? Det tror jeg faktisk. Altså, fordi mine forældre er så musikalske og sangglade, at det var nok kommet hen til mig på en eller anden måde. Men jeg tror måske mere, at man skal længere frem, og at det bliver lidt mere skelsættende, at der var på et tidspunkt, hvor at jeg tog lidt afstand fra min familie, og ikke snakkede med dem i et halvt år. Og hvor er vi på tidslinjen, eller der, sådan aldersmæssigt? Det er under corona faktisk, så det er sådan 3 års tid siden. Hvor at jeg ligesom, jeg tror bare, jeg har brug for at træde væk fra min familie, og ligesom også stå ved mig selv, og jeg tager ligesom mit eget barn i hånden og siger, at jeg faktisk er okay, og det faktisk er okay, jeg har været rigtig ked af det i min opvækst og min ungdom, og at jeg bliver nødt til at ligesom at være min egen voksne, der siger, hertil er jeg ikke længere, eller altså tager mig selv seriøst måske. Og når du siger, at du tager afstand fra din familie, hvem indebærer det? Jamen altså, det omhandler jo mine 4 forældre, okay. Vil jeg sige, ikke? 4 forældre? Ja. Fordi men det bliver skilt på et tidspunkt, yes. Og så Det er jo det handler. Altså det er jo hovedet på svømmet. Det er at jeg er meget sensitiv. Så for mig har det været rigtig svært at være i 2 hjem og være 2 forskellige arenaer, hvor der er forskellige spilleregler, og hvor der også er nye papforældre, som har deres måde at gøre tingene på. Og hvordan kunne de her forskellige spilleregler komme til udtryk? Altså det behøver ikke være på alle mulige voldsomme måder, men det er jo også bare, det kender man jo selv, når jeg selv tænker måske også, du har haft, inden du er landet i det her familieliv, altså haft mega mange roommates, og der mærker man jo også bare sådan noget som, om man lader vandet løbe, når man børster tænder, eller om man tør bordpladen af. Altså det er jo også forskellige regler, man hele tiden skal leve under. Altså sådan 7-7-ordningen, ikke? Jamen det kunne være sådan noget med, at det ene sted skulle man skylle tallerkenen af, og det andet sted skulle de helst være beskidt, når man puttede i opvaskemaskinen. Ja. Og så kunne man ligesom lige få en reprimande der. Eller, altså det var sådan nogle små ting, ikke? At glemme, hvis farve håndklæde der var ens, og hvis der var ens papforældres. Eller sådan. Jeg synes bare, der var mange sådan også bare ændringer i stemninger i forhold til, hvilket sæt par, altså hvilket sæt forældre man var hos. Så der var ligesom hele tiden, min antenner var hele tiden ude, synes jeg. Også i forhold til at have en bror på hver side. Altså jeg har en helbror, ligesom en bror på hver side. Så det er sådan, der var bare mange forskellige hensyn også. Ja. Altså mange mennesker at tage hensyn til. Hele tiden med forskellige behov. Ja, og sådan stemninger, altså forskellige ting, som man snakker om, eller griner om, eller forskellige aldre brødre, ikke? Altså en, der er baby, og en, der er teenage, og en, som man føles med, og sådan, og det bliver bare meget hurtigt. Meget. Følte du dig lidt tabt i alle de her ting? Ja, det gør jeg. Altså lidt glemt, egentlig? Ja, og jeg tror måske mest, jeg følte mig misforstået. På hvilken måde? Jeg tror bare, jeg er blevet gjort meget til den der overfølsomme pige. Ja, altså, nu skal vi passe på, fordi Marie er her, så må man jo ikke joke om det her, eller... Mest sådan noget, hvis jeg så sådan sagde fra, eller du ved, gik ind på mit værelse, eller græd, eller sådan, altså det som i gåsøjne nu vil kalde at skabe sig, jamen så var jeg ligesom, så kom der mange diskurser ned over sådan, at jeg var drama queen, eller primadonna, eller martyr, eller altså sådan. Der var ikke plads til dine følelser faktisk, uden at det skulle blive problematiseret. Nej, det, altså det var der nok ikke. Men altså igen, jeg tror alle virkelig har gjort det bedste, de kunne. Jeg tror virkelig, både mine forældre og mine papforældre og mine nærmeste har jo virkelig bare givet det, de kunne, og kommer jo fra det, de kommer fra. Og det er en mega svær situation, når man skal tabe ind med de her børn fra tidligere forhold, forestiller jeg mig også. Ikke? Og hvad for en rolle man skal have som papforældre. Altså, så jeg kan sagtens se det svære fra dem. Det er slet ikke, fordi der er nogen, der er skurk. Det har bare også været svært at være mig. Og det tror jeg bare ikke, at det var bare ikke gået op for mig før, der for 3 år siden, at hey, det er faktisk okay, at jeg har været ked af det. Det har ikke kun været en lykkelig skilsmisse, det har ligesom bildt mig selv ind, at det ligesom var kun lykkeligt, men af en eller anden grund, så har jeg ligesom altid været den, der var ked af det i skolen, og, eller i hvert fald efter de blev skilt, jeg var meget glad sådan, jeg var meget glad inden, men så sker der et eller andet skift, hvor jeg bliver den, der ligesom ja, er ked af det til familiefødselsdag, eller sådan, skriver meget triste ting i dagbøger, du ved, den der klassiker. Og der synes jeg måske bare, det kunne have været fedt, der var nogen, der ligesom sagde, hov, der er sket et skift med Marie, skulle vi lige have en til børnepsykolog, eller snakke om det, i stedet for at det ligesom blev mig, der var, der bare var overfølsom, eller ked af det, eller ja. Ja. Eller det bare, bare ikke var nem. Altså, jamen, det var sådan, det var som om det bare, det var bare Marie, eller det var bare sådan hun er, men jeg føler at jeg også er andre ting, eller altså at det måske kom af en grund og ikke bare var mig. Og det går ligesom op for mig der. Mm. Under corona. Der vil jeg altså også bare gerne lige slå et slag for det her, jeg selv skulle kæmpe rigtig meget med i mange år i terapi omkring sådan at de her to sandheder kan godt eksistere på samme tid. Altså man kan godt anerkende, at ens forældre har gjort deres bedste og være taknemmelig, samtidig med, at man godt må stille sig kritisk over for måden, de har været forældre på. Præcis. At man er faktisk ikke illoyal ved at stille spørgsmålstegn ved måden, de har opdraget en på. Nej. Selvom man samtidig godt ved, det var jeres bedste, men derfor må man godt sige, at det ikke er godt nok. På en eller anden måde, selvom det er sindssygt svært, men det ja, og det, jeg du tror, begynder at åbne op for under corona. Ja, altså, jeg skriver nogle breve til mine forældre, og sådan lægger det ud, og så siger min far, han synes, vi skal tage til psykolog med min mor. Og det er sådan noget 23. december, eller sådan noget. Så det er sådan lige inden juleaften, eller 20. december, så det er sådan, ja, meget kaotisk, og jeg sådan lægger det hele ud, og jeg tror også, altså sådan, jeg er jo bare ked af det, altså så er jeg sådan, jeg kaster lidt mine følelser op i hovedet på dem, og jeg kan godt forstå, at det er for, altså, det er jo for meget, altså, hvad skal de gøre? Jeg tror, det er jo enhver forældres værste mareridt at få at vide, konfronterende, du er ikke god nok, eller det var ikke godt nok. Ja. Og det var ikke fordi, som du selv siger, at de ikke var gode nok. Det var bare ikke optimalt for mig. Det kunne godt have været bedre. Det kunne godt have været sket lidt mere nænsomt nogle gange måske. Så det ender jo med, at jeg går ud af døren og siger, vi skal aldrig se hinanden igen. Men spoiler alert, det kan vi jo så fornemme, at det gør I. Men hvis vi lige spoler lidt længere frem, også når bare lige at få det med. Hvordan definerer den her periode, du så igangsætter resten af tiden? Altså nu siger du, det var et definerende øjeblik. Hvad har du taget med dig? Jeg tror, det definerer sådan mit voksenliv og mit sådan, jeg er ikke det triste barn mere liv. Altså det er mere sådan, at nu bliver der taget hånd om de her følelser, de er berettiget. Og så bliver der ligesom, det bliver ligesom parkeret på en måde, at jeg så på en eller anden måde også kan være mere glad, og måske også sådan kan se nogle ting, jeg ikke kunne se før på en eller anden måde. Altså sådan, det hele ligesom giver mening, okay, jeg har måske også i mit ungdomsliv kastet al min kærlighed og tid på et parforhold, altså på en fyr, fordi nu skulle han jo være min familie. Altså han skulle være min tryghed, ikke? Så jeg har måske glemt også at bruge tid og energi på venner og på andre relationer. Og pludselig så sådan går det op for mig sådan, okay, det er vigtigt at bruge og vise sine venner hele tiden, at man vil dem. Altså sådan, så jeg begynder ligesom at etablere nogle venskaber, som jeg har manglet. Fordi jeg ligesom kan godt se, okay, jeg har jo ikke givet alt, hvad jeg kunne til det at have venner. Så nu er jeg også et sted, hvor at jeg har nogle virkelig, virkelig gode relationer, som jeg har manglet tidligere. Tror du også, det her lidt har sådan sat nogle tanker i gang og defineret dit eget forældreskab så? Helt vildt. Ja. I forhold til Vera, altså er... Mm. Det er igen en fordom, jeg har, som jeg får lov til at smide over på dig, fordi du er den eneste forælder, jeg lige kender i ja. Min egen alder. Altså, har du det også sådan, at din største frygt så som et barn, der selv har lidt under en skilsmisse, at Vera skal have nogle forældre, der bliver skilt? Nej, altså faktisk så er jeg ikke, så er jeg ikke bange for det, fordi jeg er så sikker på mig og David, at det slet ikke strejfer mig. Jeg har faktisk ikke den frygt. Men jeg er meget bevidst om, hvordan jeg gerne vil være mor for Vera, og hvordan jeg gerne vil rumme hendes udbrud, altså indtil videre kolik, altså rumme, at hun græder og græder og græder, altså bliver ved med at holde om hende, bliver ved med at kysse på hende, bliver ved med at være der, altså det er noget, jeg vil bruge resten af mit liv på. Og måske heller ikke definere hende ud fra det, fordi mm-hmm. det er jo også sådan, jeg føler, at det lyder, når du forklarer det. Altså det er også det der med, okay, men så er du dine følelser. Ja. Og hvis du er sur lige nu, eller du bliver ked af det, så er det den, du er. Ja. Ja. Altså at sådan, hver ting, man gør, bliver ligesom så konkluderet, når det er sådan, du er nu. Ja. Og det er bare det, som du så på en eller anden måde også vil undgå. Ja, ja, fordi hun kommer til at være mange ting. Ja. Og helt sin egen. Og ikke bare... en ked af det pige, eller en glad pige, eller en hestepige, eller sådan. Hun kommer jo til at være mange ting. Så det der med at ikke at forenkle hende, reducere det, det håber jeg i hvert fald, at jeg vil formå. Altså, men det er også nemt for mig at sidde og sige det nu, ikke? Altså, jeg håber bare, at jeg kan give hende det space, der skal til, for at hun føler, hun er rigtig. Lige meget, hvad hun er, eller hvordan hun er. Ja. Hvad vil du gerne blive husket for, hvis du selv må bestemme? Så tager jeg altså lige min sweater på, mens du tænker. Mm. Ja, så kan jeg lige tage en tår kaffe. Ja, det er godt. Mm. Men du må også godt bare snakke. Jeg tror, at jeg havde et håb om, at jeg skulle huskes for musikken. Men hvis jeg nu døde i morgen, så føler jeg ikke, den er fyldestgørende nok i det, der kun ligger 3 sange. Så havde du spurgt mig om 10 år, så havde jeg jo nok sagt musikken, fordi der forhåbentlig kommer til at ligge meget mere. Mm. Men der, hvor jeg er nu, der tror jeg gerne, jeg vil huskes for at være omsorgsfuld. Og altid være der for dem, jeg elsker. Altid, hvis der er en ven, der har brug for en snak, kan ringe, selvom jeg sidder og ammer. Og altid kan hjælpe min mor i en skilsmisse med at flytte hendes ting. Eller min kæreste, hvis han har brug for at dele noget med mig. Jeg synes bare, det er enormt vigtigt at være der for hinanden. Så jeg håber, jeg kan ligesom være hende, der altid kunne hjælpe. Men jeg vil da også gerne huskes for at være kreativ. Altså, både sådan, jeg laver ja, musik og smykker og indret bolig og sådan. Men det er sjovt, det er igen lidt som om der er de her to sider af det. Altså der er det, man gerne vil huskes for, hvad man bare for andre. Mm-hmm. Og så er der også det her, hvad du gerne vil huskes for, bare som dig. Bare som mig, ja. Men det er nok også to spor, der kører samtidig nu, hvor, man, altså, hvor jeg netop er blevet mor, ikke? Ja, altså der er ligesom kommet en ekstra forgrening på, der ligesom hedder, hvem er jeg hele tiden i relation? Eller sådan, som mor også. Ja. Ja. Ja. Ja, så det er meget todelt, fordi der er det, jeg skal i mit liv som mit liv, og som min eksistens, og det, jeg ligesom kan skabe med mine hænder og min stemme, og men der er jo også bare mig, som jeg har skabt Vera. Jeg har skabt en familie, ikke? Altså skabt det her lille hjem, hvor vi har det rigtig godt og hyggeligt og trygt, og ikke så meget plads, men vi løser tingene. Altså den der lidt krøllede kreative hjerne, at jeg så bruger den til at løse, okay, hvordan kan vi så bo på så lidt plads? Så må vi jo have et puslerum, der kan klappes ud. Det må du bygge, David. Så bygger han det. så samarbejder vi. Altså, så det der med, at man ikke behøver at tjene kassen, og have huset, og have bilen, og have alle de rigtige udefrakommende sådan forudsætninger, før man kan få et barn. Så håber jeg også, at blive husket for en, der turer og gøre tingene på en lidt kreativ, anderledes måde. Og inspirere måske også andre til, at det ikke behøver at være farligt. At det bare handler om, at der er kærlighed og rummelighed og noget vilje. Så mange ting i virkeligheden. Så rigtig mange ting. Ja, det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Men mange gode ting også. Holder lige øje med tiden. Marie, fortæl om et tidspunkt, du har følt lykke. Det kan godt være en date herhjemme, før jeg var flyttet ind. Hvor at mig og David, vi sidder på den meget, meget lille altan. Er det den, jeg kigger lige? Det er nå, faktisk den er store op, altan, men altså, den okay. er jo også lille. Så den er ja. Endnu mindre, sorry, altså vi snakker. Ja, sorry, men ja, men vi snakker helt lille, ikke? Altså, okay, ja, altså, så man sidder rigtig tæt. Man sidder hyggeligt. Rigtig tæt. Jamen, det er nemlig rigtig hyggeligt. Ja. Og den vender ud ind til gården, hvor der ikke er noget lysforurening. Så vi kunne sidde og kigge på stjerner. Og så sad vi på nogle lammeskin og spiste noget tapas og sad meget, meget tæt og var meget nyforelsket. Og så sad jeg bare der og sugede alt, hvad David snakkede om med stjerner og sorte huller og alle mulige mega kloge ting. Og så vi sådan stjerneskud. Og sådan. Det var sådan helt, du ved, ja. Efter bogen romantisk. Og der var jeg, altså, der havde jeg også lige sådan haft et bump i livet inden det her øjeblik. Jeg tror også, jeg havde ligesom ramt en form for bund, så det med at sidde der og mærke livet, når det så er bedst, når man lige kommer fra, at livet har været værst, det er virkelig sådan en vild kontrast. Sådan, det er vildt, hvor hurtigt livet bare kan vende, synes jeg, altså. Ja, og er det ikke også vildt, at sådan, ja, ikke at det er første gang I mødes, men sådan ret tidligt ind i jeres første dates måske, sker ude på en altan, du stadig kan gå ud på nu med jeres barn. Det er ret vildt, jo. Altså det er altså, ret abstrakt faktisk, ikke? Ja, altså, jo. Og selvom du burde, altså det føler jeg bare ikke sker så tit, at man ligesom stadig har adgang til... Nej. Det allertidligste sted i ens forhold, når man Nej. Er så langt inde i ens forhold. Det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Det er ret vildt. Altså, det er bare her, det her lille bitte kærlighedshjem, ja. At alt ligesom er sket, ikke? At man har fortalt David, at man er gravid, og ja, første date og første kys og første alting er ligesom sket her. Det er... Ej, I har aldrig flyttet. Nej, vi må aldrig flytte. Har jeg for meget? I må købe det, eller I må ja. Lege det inde ved siden af jer. Ja, ja, ja. Og så kan det være... Børneværelse. Ja. Helt lejlighed. Et fedt. Kæmpe børneværelse. Fedt. Men nu nævner du selv det her kontrastforhold. Mm. Så hvad vil du fremhæve som et øjeblik, der har været sorgfuldt for dig? Jeg tror måske... at det første sådan bump, det opstår lidt tidligere. Altså, jeg er lige sådan blevet student, og er lige gået fra min kæreste, som jo var der al min kærlighed og tid og energi ligesom lå, kan man sige. Jeg havde måske ikke så mange rigtig tætte venner der. Der var meget identitet på en eller anden måde i at være hans kæreste. Mm, helt vildt, ja. Og så bor jeg hos min mormor, som jo på en måde faktisk også var min bedste ven. Også netop i det, jeg ikke havde brugt så meget energi på venskaber der. Så jeg bor hos hende, og hun bliver mere og mere syg, og det er ligesom mig, der åbner, når folk skal ind fra gaden og laver kaffe til hende og sådan passer på hende. Og så da hun så dør, der har jeg sådan kind of lungebetændelse, så jeg er sådan syg med feber. Og det gør så, at jeg ikke kan synge til hendes begravelse, som så var hendes final wish. Og så oven i det, at man er syg, og man ligesom har mistet sin mormor, så får jeg så at vide, at min onkel har sagt, at hvis ikke jeg er ude af lejligheden inden 3 dage, så kontakter han så de højere magter, havde jeg sagt. Altså, jeg skal være ude af den her lejlighed, fordi det kunne jo være, at jeg vil tage nogle af hendes ting, eller du ved, det er sådan noget med... Nå, okay, så det er helt med den anklagende også. Helt altså. Vildt, ja, og hun ejer jo ikke noget af værdi. Hun var sådan en loppemarkedsdame, som købte tøj i Føtex. Men det er jo slet ikke det, det handler om. Nej. Om der var noget det, og det handlede, stil, eller ej, det der bare... Ja. Du har passet hende, du elsker hende, altså det må da være... Det, altså, jeg kunne ikke forestille mig noget, der ville være mere fornærmende. Altså, fordi i den anklage... Der er det jo ikke kun dig, han har mistillid til, at det er jo også at negligere al den reelle kærlighed, du har haft til din mormor. Mm. Men jeg ved bare, at det handler slet ikke om mig. Nej. Det er du i stand til at vide også der. For selvom man ved det rationelt, så kan man jo stadig godt komme til at følelsesmæssigt internalisere det, ikke? Jamen, jeg tror slet ikke, jeg når at hverken... hadet eller være irriteret på onklen, fordi det handler mere om overlevelse, fordi jeg får at vide, at jeg skal finde et nyt sted at bo på 3 dage i København. Hvilket er umuligt. Og det er også der, Rørvig kommer ind i billedet. Okay. Fordi så har jeg en ven i Rørvig, og sådan, du kan jo flytte herhen. Og så, ja, så flytter mine forældre så mine ting med mig, fordi jeg jo har feber, næsten lungebetændelse. Og så kan jeg bare huske sådan, at køre halvanden time væk, og så bliver mine ting så parkeret. Og så kan jeg bare huske, at det bliver nævnt sådan, ej, har du meget lort. Eller altså, at jeg sådan igen er en byrde, fordi hvorfor har jeg så mange ting, de skal flytte på? Ja, igen er det besværligt. Igen er jeg besværlig, og så... ja, så kører de igen, og så kan jeg bare huske at ligge der, og så savne min mormor og København, og så ligesom ligge der og hoste slim op og kigge på sine flyttekasser og være sådan, hvad... Shit, det er sørgeligt. Altså, det er Søren skærer ind med mit liv, ikke? Det er altså, bunden, det her. Det er bunden, ja. Altså, det er faktisk bunden der. Men også bare... detaljen om, at du så også er syg, ikke? Altså, ja. Det bliver ikke mere, og ikke at det er patetisk, fordi det er alt sammen berettiget, ja. Men det er, ja, men det er, det er scene, voldsomt. Hvor man tænker, ja, det er næsten en film, det her. Det er løgn, det her. Det, ja. Altså. Men jeg føler også, det er sådan en film, jeg sidder i der, og sådan, hvad skete der, ikke? Altså sådan, jeg er lige blevet student, du ved, vogntur og fest og have det fedt, og bo hos sin elskede mormor, og så klip til, at man bare ligger der i Rørvig, og sådan, hvor går jeg hen, ikke? Hvad skal jeg gøre nu? Ja. Men altså, det blev en super dejlig tid, det halve år der i Rørvig, fordi der var jo natur, og man kunne løbe langs vandet, og man kunne skrive nogle sange, og man kunne dyrke noget yoga, og man kunne ligesom... Det lyder også sådan lidt retreat-agtigt. Jamen, altså, det var det. Selvom det jo omstændighederne, der driver dig derhen, er jo helt hen i ham, ikke? Mm-hmm. Men når du så er der, var det måske også noget, du havde brug for? Helt vildt. Ikke det, der skubbede dig derhen, men den oplevelse, du fik der. Jeg var meget glad for at bo i Rørvig, faktisk. Og jeg vil virkelig gerne bo i noget natur igen. Altså, det gør virkelig noget godt for mit sind. Og for sådan... Nervesystem, ja. Altså, jeg synes, der sker virkelig meget i København også, ikke? Altså, det er også fedt, men jeg synes også, det kan være lidt for meget, når man er så sensitiv. Og sådan... Jeg har også sådan noget, der hedder absolut gehør. Så det er sådan noget, hvor man hører toner, og man ligesom... Hvis jeg hører... noget, en tone fra gaden, som har samme frekvens som min ringetone, så tror jeg, jeg skal tage min telefon, selvom det ikke er min ringetone. Altså, så jeg er hele tiden i alert med de sensorer, jeg har i byen, føler jeg faktisk. Så det gør rigtig, rigtig meget godt for mig at komme til Rørvig, fordi der ikke er noget, der bipper. Så selvom at det egentlig er i soveøjeblikket, du fremhæver det, så ender episoden faktisk stadig et rart sted. Det synes jeg. For apropos det her med at ende et rart sted, altså, hvis det nu vi ligesom gør status, hvis du virkelig skulle dø i morgen, føler du så, du landet et rart sted, altså at du har været tilfreds med dit liv? Det er to forskellige spørgsmål. Ja. Ja. Jeg føler, jeg er landet et rart sted. Men jeg føler ikke, at jeg er tilfreds med mit liv endnu. Jeg føler først mit liv, mit eget ejerskabsliv over mine følelser og hvad jeg gerne vil og hvem jeg er. Jeg føler først, det startede faktisk omkring corona. Så jeg synes måske, at et 3-årigt eget liv er lidt for kort. Ja, så du kan næsten følge sig ad med Vera. Ja, i alder. Jeg føler, at vi skal have et langt og godt liv endnu. Ja. Ja. Det skal du selvfølgelig også, men jeg skal alligevel lige gå lidt videre i tankeeksperimentet og lade som om, at du skal dø i morgen, Marie, så nu vil jeg skrive din nekrolog. Spændende. Jeg kører bare. Jeg, Marie, er i dag afgået ved døden. Jeg er vokset op som skilsmissebarn i 2 halve huse, så jeg følte mig aldrig helt hjemme noget sted. Måske var det derfor, at jeg op igennem min ungdom havde haft så travlt med at gøre et hjem ud af andre mennesker, og fandt meget identitet i min relation til andre, ungdomskærester og andre fyre. Det er ikke fordi, der var nogen skurk i fortællingen om min barndom, men det gik op for mig som voksen, at der godt kunne have været en forurettet alligevel. Og det havde været mig, også selvom det stadig var svært for mig at sige, uden at skulle gentage et par gange, at jeg ikke bebrejdede mine forældre. For jeg havde det bedst, når jeg bevægede mig gennem livet og verden med nænsomme bevægelser, der ikke kunne få nogen til at vige eller blive bange. Men der havde sjældent været plads til mine følelser som barn. Hvis jeg trak mig ind på værelset, var jeg dramatisk, og hvis jeg græd, var jeg besværlig. Men under den tænketid, coronanedlukningen gav anledning til, blev det triste barn pludselig til en ansvarlig voksen. Jeg begyndte at give plads til mine følelser, og jeg begyndte at forstå, at jeg ikke var mine følelser, men at følelser bare var noget, jeg havde. Jeg begyndte at leve et liv, ikke som nogens mor eller datter eller kæreste, men som mig selv. Jeg dyrkede musikken igen, men denne gang på mine egne præmisser og med min egen målestok for succes, og ikke institutionernes. Jeg skabte, for det var i den proces, jeg følte mig mest som mig selv. Jeg skabte sange, kunst, smykker, en familie og et kærlighedshjem, der denne gang var helt og fuldendt. I mit hjem var der ikke mange kvadratmeter, men der var uendeligt med hjerterum og højt til loftet med plads til lige præcis den, man var. Her måtte man gerne græde og råbe og komme til at skubbe en lampe på gulvet eller spille kaffe i sofaen. Bare det var, fordi man havde danset eller leget eller været frigjort imens. Jeg bød ikke bare mine gæster på kaffe, men også matcha, te, vand, croissanter og småkager. Jeg kunne godt have set på alt det, jeg selv havde manglet og følt mig snydt. Men sådan var jeg ikke. Jeg brugte det stedet som en ønskeliste, en drivkraft til at skabe de ting for mig selv og min egen familie. Selvom historien startede lidt skævt, fik jeg mig den lykkelige slutning, jeg ønskede for under stjerneskuddet på Davids altan på en af vores første dates. For jeg havde følt lykke. Jeg havde grint med venner og veninder. Jeg havde fundet ro ved vandet i Rørvig og havde lavet te til min mormor. Og vigtigst af alt havde jeg nået at se min vægre smile. Og det havde gjort alle mine 29 år værd, selvom jeg havde håbet på flere. Det er godt. Og lidt ægte. Ja, ej, shit. Ja, den sidste sætning der, den... Ja. Åh, det er smukt. Eller sådan, ja. Wow. Det var, ja. Det havde virkelig bare gjort det hele værd. Ja. At leve. Ja. Ja. Og det er sjovt, fordi vi havde lige, inden du skulle læse den her, præcis den samme samtale, jeg havde med Cecilia, som jeg optog med lige inden jeg kom herhen. Altså den der frygt for, åh nej, ja. Bliver det bare... En sørgelig fortælling. Ja, er jeg bare sådan en trist, irriterende menneske at høre på, der sådan, ja, kom nu videre. Men eller det lyder da ikke sådan, det liv, du læser om. Synes du det? Nej, det synes jeg ikke. Nej, jeg synes, jeg lyder meget nice her. Ja. Ja, det vil jeg være meget beæret over, hvis det skulle stå. Jeg håber virkelig på mange, mange flere smil fra Vera Mus. Selvfølgelig. Breathe. Ja. Jamen. Vildt, at du kan skrive det på 10 minutter. Ej, det hjælper altså også, når der både er croissanter og smørkager og slik og matcha og vand og kaffe. Der er det hele, og det har været så dejligt at blive lukket ind. Så dejligt, du vil komme forbi. Altså. Og dit liv. Så Maria, tusind tak. Det er mig, der takker. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.